Har du laddat upp den på Instagram också så att våra listeners kan se den? Nej, men det kan jag nog göra. Nog. Låtsas inte som att du inte vet hur Instagram-videos fungerar. Jag är så trött på alla hipsters nu som ska låtsas att de inte kan teknik. Du har hört att det är fett inne, va? Sluta att vara såhär, nu. När någon säger app så är de helt såhär app, app, app. Eller vadå, app, vad mer? Alltså, de ska bli helt såhär förvirrade. Alltså, jag är faktiskt så trött på den grejen. Va? Hur är det nu man laddar upp en video på Instagram? Hårda ord från hippie. Instagram, är det där man klistrar upp polaroidbilder på väggen? Eller vad är det nu? Instagram. Mm. Kul. Come home. Mommy misses you. Åh, gud, jag är så glad att du säger det, Ingrid. Ja. Det är lite annan ton i pipan den här veckan. Ja, vad var det förra veckan? Var det helt så? Jag är så glad att vi inte pratar. Och jag känner att jag har inte märkt att du har åkt, sa du. Nej, det där är vinklat. Det sa du visst. Bra, nu har du fått känna av hur det är. Life without the asterido. Not so. Ja, okay. Du. Burrito. Du. Nu trampar du på Max. Alltså jag kommer snart att tillbaka det jag sa. Okej, förlåt. Stay there. Ingrid just expressed her emotions. I don't want to ruin this moment. So happy we have this recorded. Nej, men okej. Du, oj. Ingrid, vad fan har hänt sen sist? Alltså, vi pratade sist var jag i Melbourne. Jag vet. Alltså, du... Alltså, hallå. Jag har varit i Byron Bay. Jag har varit på Gili Travagan. Och nu är jag i Ubud. Ja, det är många länder. Var har du varit? Har du varit Lund och Malmö? Ja, och sen så var jag med om en riktigt otäck färd. Jag var vilse i Malmös ytterområden. Oj! Nej, men gud. Själv. Det påminner mig om när jag cyklade åt fel håll när jag skulle hem i Berlin och hamnade nästan på flygplatsen. Alltså det där kan jag typ få lite spel på. Alltså du vet så här, när man går från en affär. Ja. Och så går man åt fel håll direkt och så upptäcker man det ganska direkt. men så måste man så här, du vet, så här bearbeta tanken att vända håll. Det låter skitskumt när man... Ja, men det är faktiskt sant. Jag förstår precis vad du menar. Och så blir man helt så här, hur ska jag göra nu? Ska jag bara vända på klacken mitt på gatan? Eller ska jag göra någon slags smooth svängning? Jag brukar ta upp telefonen och bara, ah, oj, nej men gud, ja, och så går jag tillbaka. Jag hade ju en viktig appointment i nordväst, här går jag till söder. Det är helt fel. Bra. Det är helt fel. Men du, ska jag bara dra snabbt hur det har varit med mig? Ja, snälla gör det. Ja, alltså vi pratade sist i Melbourne, ja. Sen flög jag till Byron Bay. Kul grej som hände när jag kom till Byron Bay. Jag tänkte faktiskt på dig då. Mm-hmm. Nej, men för att då fick jag en sån här känsla att så här, gud vilken, alltså jag blev lite så här, Astrid, det här med att du reser själv, hur är det med det egentligen? Alltså typ så. För att jag kom på, alltså jag landade ganska sent på Gold Coast, som är den flygplatsen som var närmast Byron Bay. Och jag hade bara, du vet, så antagit att ja, men det går väl någon buss till Byron Bay från Gold Coast. Så kom jag fram, typ snackade med någon kille där och han bara typ såhär, no, typ det är över en timmes färd till Byron Bay och du måste boka shuttlebuss och sånt i förväg. Det går ingen automatiskt liksom. Åh, fint. Jag bara okej, okay. Och då var klockan så här, du vet, det började bli mörkt, klockan var kanske 10 eller 10:30 och jag bara kände så här, vad gör jag nu? Här är jag fast på den här flygplatsen ensam. Ja, men och då började jag känna så här, oj. Men på ett sätt tänkte jag så här, men gud vad skönt att jag är ensam, för då jag har bara ansvar, alltså jag har bara fuckat upp det här för mig själv. Men ja, så kände jag också typ att hade jag varit med någon annan så hade man kanske pratat om och kolla upp det i förväg. Ja, just det. Ja, men vet vad som hände? Vet vad som hände? Det är det som är grejen, att det löser sig alltid till det bästa. En ja. Kille som heter Jamil kom fram till mig för att han hörde att jag pratade med någon om det här. Och han bara typ så här, ja ah, men du, jag väntar på min kompis som ska typ köra mig till Byron Bay. Men han kommer typ om 3 timmar. Men om du vill så kan du vänta här med mig, jag ska vänta här. Jag bara, okej, Jamil. Oj, men det, man blir också så här på något konstigt sätt typ mindre riskmedveten när man är, man bara, men gud vad bra att din kompis kommer klockan 2 på natten och kör oss till Byron Bay. Ja, alltså, men grejen var Ingrid, han bara, hade sån här, förlåt, han hade vad hette du för någonting? Ja, men han hade sån sjukt härlig, väldigt så, lite så hippie aura kring sig. Och jag märkte att när han såg på mig och erbjöd det här, då var han så här, ah, hur kommer hon vara? Kommer hon vara någon sån här stel tjej som bara, no, I'd rather not go with strangers. Eller kommer hon vara sån här skön som bara har natural trust? Vem vill jag vara? Okej, och du kollade inte om det var en kille som har en yxa? In the back of his trunk. Nej, men du, Ingrid, det gick faktiskt sjukt bra. Vi typ så här, då hade vi, alltså vi hade typ världens härligaste typ 3 timmar utanför flygplatsen. Vi kollade typ 10 avsnitt Pingu som han hade laddat ner. Det låter jättehärligt. Och ja, nej, jag skojar bara. Det är klart att det löser sig till det bästa. Nej, men det var skithärligt. Och sen kom hans kompis som skulle hämta oss som var typ ännu härligare. För att han berättade att han höll på och gjorde sylt med sin pappa. Och de kunde göra den här sylten för att han hade tydligen en period för 2 år sedan. När han var helt säker på att jorden skulle gå under. Eller så här att all... Men vad är det här personen? Nej, men han var helt så orolig för hur det skulle bli liksom. Så därför gjorde han en karta med alla liksom natural fruktträd i Byron Bay. Så han, nu har han kvar den kartan, så han går bara runt till olika fruktträd och samlar frukt till sin sylt. Okej. Och säljer på marknaden med sin pappa. Ah, men skitsamma. Det var jättehärligt, verkligen. Ja, det låter jättehärligt. Vad som hände efter Byron Bay var att jag åkte till Indonesien. Oj, ja, ja, ja. Ja, åkte till Bali men åkte direkt ut till en ö utanför som heter Gili Travangan. Ja, och det är kul för att jag har en kompis som var på Bali i höstas. Och hon bara såhär, ja men åk ut dit, det är skitnice. Det är lite douchig stämning men det är ändå sjukt nice. Mm. Och jag bara okej. Okay. Och jag har typ, Ingrid, de här 10 dagarna på den här ön, kan ha varit de bästa i mitt liv. Nej, men det var, alltså, det var så, ja, men det var så jävla nice. För det första så var det för att det var så jävla kul att dyka. Det är på riktigt det bästa jag gjort i mitt liv. För du tog ditt dykcertifikat där? Ja, först tog jag sånt vanligt open water. Sen tog jag advanced open water, Ingrid. Fan vad coolt. Får du dyka vad du vill då? Ja, vad jag vill i hela världen. Jag förstår inte riktigt. Det betyder att jag inte får dyka om jag vill. Nej. Om jag har min egen utrustning. Nej. Varför inte då? Nej, men det får du ju inte. Det är ju livsfarligt. Ja, men jag har min egen utrustning. Ja, men det hur ska du göra? Ska du kolla någonting på YouTube liksom? Jag behöver inte kolla någonting. Jag har min egen utrustning. Ja, men Ingrid, det är en teknik. Men alltså nu blir jag i och för sig osäker för att jag vet inte, det kanske man får. Men... Go back to school, Astrid. Du får ju inte dyka på något sätt. Nej, men jag tror inte att du får dyka. Jag vet faktiskt inte det. Nej, men alltså du får i alla fall inte åka till något ställe och dyka där liksom. Men jag vet inte, du hade ju dött om du hade gjort det, Ingrid, för du kan ju inte. Nej, men få. Det handlar om att få. Okej. Okay. Ja, men vi får återkomma. Jag blev faktiskt lite konfunderad nu. För att jag må vara advanced diver, men jag är ingen expert ändå. Jag kan inte alla regler. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, men du, Ingrid, vill du veta en hemsk grej? Ja, innan vi lämnar det här med dykningen. Mm. Ja, alltså... när vi gjorde vårt sista dyk så kom det en kille upp till mig och hon som jag gjorde dykgrejen med. Och han bara så här, hey girls, typ så här, vill ni göra en film? Med sista, när nu vill ni att jag ska följa med och filma, så får ni göra en film med sista dyket. Oj, vad kul. Jag skulle ha med sig en GoPro. Ja, och min så spontana reaktion var liksom, oh hell no. Alltså, grejen är att, och jag vet att du älskar teknik och framtiden och sånt. Men alltså, och jag börjar också bli framtidsfan av att hänga med det typ. Men jag kan känna så här, alltså det finns en så jävla speciell aura, eller det är en så jävla speciell känsla där nere på havets botten. Man är så här i, hos fiskarna, alltså man är i deras samhälle, man är där på besök liksom, lalala. Då kan jag bli så jävla provocerad av att människorna ska direkt komma där med sina jävla kameror och bara filma det. Jag bara, kan inte detta bara få vara i stunden liksom, man behöver inte hålla på och ska filma det här till sen eller bara bly, bly, bly. Också att vara nere på havet, alltså det är som att vara i en dröm typ, eller jag tycker det är så här, man flyter runt där, det är som i rymden lite liksom. Ja, ja. Ja, och då kan jag bli så provocerad av att då ska den här killen på mitt sista dyk, då ska han simma runt där med en jävla GoPro och typ så här, kolla in i kameran hans typ. Ja, men alltså du vet. Jag vill inte vara med om det. Finns det ett tecken, tror du? Vad sa du? Finns det ett sånt tecken? Det finns det. Ja, men det var så jävla kul. Jag bara så här, no thank you, we don't want a video. Och tjejen, jag var med och bara, jo, det vill vi visst. Vi ska ha video. Jag bara, åh herregud. Ja, och då så den här videon. Det var inte bara så att han skulle följa med och typ så här dyka under vatten. Nej, då skulle han göra liksom ett intro och ett outro. Alltså, när ni dyker ner och sånt. Nej. Alltså han skulle filma på land. Alltså det skulle vara sån här, du vet, en presentation med alla folks namn. Du vet så här att de vänder sig om och bara, ha, Karen. Alltså du vet, det skulle vara sån stillbild. Alltså du vet, så jävla lökigt. Håll med om att du hade tyckt alltså det var lökigt. Det är skitlökigt. Jag hade för sig tyckt om det, tror jag. Nej, Ingrid. Du, så där säger du bara för nu. Du hade inte alls tyckt om det. Jag hade kunnat se dig vägra göra det. Faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, det är möjligt. Ja, det så är det faktiskt. För jag gjorde det nämligen. Jag vägrade. Nej, men det var så jävla kul. För vi bara satt där så här. Han bara, yeah, now we're gonna make the intros. Och jag bara, No, I don't want to be in the movie. I'm sorry guys, I don't want to be in the movie. Och min dykarinstruktör bara, come on. Jag bara, no, I don't want to be in the movie. Och han bara så här, kom igen nu Astrid. Så gick de andra iväg. Och jag bara så här, nej du, Ryan. Nu är det så här att jag är 22 år. Jag har varit med om så jävla och många sådana grejer som man gjorde när man var yngre utan att man ville det. Och jag bara, nu är jag tillräckligt gammal för att så, bara så här, bestämma mig för att nej, jag vill inte det här. I won't do it. Alltså typ så. Och det känns jävligt skönt. Men skulle han ha något sånt här samtal med dig? Alltså som typ, det där känner jag igen så jävla mycket. Alltså speciellt från gympan. Men eller hur? Alltså, en lärare ska bara så här, Ingrid, nu gör du det här. Och man bara, nej, Otto. Det gör jag inte alls. Nej, han bara, Otto. Ingrid, jag bestämmer själv. Bara, faktiskt, du bestämmer inte alls själv. Och så bara, fast, jo. Jag är 15, sluta. Ja, men typ så. Jag bara, ja, men för nu är det verkligen så. Jag bestämmer faktiskt själv. Jag har betalt för den här dykarkursen. Jag är 22. Alltså, det finns ju ingen anledning till att jag ska vara med. Nej, men och när jag sa det sådär, så då blev han verkligen så här, wow, nej, såklart du inte ska vara med. Så gick han iväg och var med då på den här intro-grejen. Och sen kom alla tillbaka. Och så skulle vi filma när han hade sin genomgång. Och då så sa han så här inför alla. Han bara, okej. But I just want to clarify something. Astrid does not want to be filmed. We have to respect that she does not want to be filmed. Och jag bara typ så här. Okej, jag kan säga så här, det här tyckte du inte om. Alltså, jag bara satt där typ så här. Jag bara tittade ner i marken och jag kände mig som att jag var så himla precious, om du förstår vad jag menar. Att vara så här, no, Astrid can't be filmed. Typ så här, det låter som att jag har så secret identity eller någonting. Ja, alltså, det gör det. Typ så. Jag bara, det enda jag ville var att jag ville inte vara med på den här grejen. Alltså jag ville inte ha någon, alltså i den här situationen ville jag inte ha typ, jag ville inte att någon uppmärksamhet skulle riktas kring att jag inte var med. Alltså jag ville bara att han inte skulle med överhuvudtaget, den här filmkillen. Men då satt vi då. Och då var det verkligen så här, du vet, när vi gick ombord på båten så min lärare bara, han bara, Astrid, you go on board on the boat now so he can film when they the other guys can go on the boat. Alltså jag bara, det är inte som att jag inte, alltså det gör ingenting om han filmar min rygg när jag går på båten. Men nu var det verkligen så här, alla undan, kan Astrid få gå på båten själv först? Oh, och sen kan vi andra. Men då fick jag ju bara spela med, då fick jag ju bara, alltså jag tänkte så här, ja, men då kan jag få tro att jag har haft en bad experience med någon filmning någon gång. Och då är det inte så konstigt att jag beter mig på det här sättet. Men det är kul för att jag tycker att, jag vet inte om vi har haft någon sån, alltså att jag varit med när någonting sånt här har hänt. Men jag kan ändå se det här som liksom att, det, att du väldigt så här säger ifrån liksom rakt på sak. Och sen så misstolkas ja. Det. Du vill egentligen bara så här, hörru, jag vill inte släppte liksom. Ja. Och sen så ska det liksom allting handla, för då blir man jag helt vet. Så. Ingrid, det är så jävla kul att säga det, för jag tänker också, jag tänker att det här har hänt förr. Alltså jag känner igen den här situationen så jävla, alltså jag känner att jag har hamnat i den här situationen förr. Ja. Men jag kan inte komma på. Ja. Jag kan inte komma på när det har hänt, men jag vet att det har hänt förut, att det blir så här, det blir fel liksom. Man säger ifrån för att undvika att det ska bli en slags stor grej, och då är det just det blir för att man säger ifrån. Exakt, exakt. Man gräver sin egen grav. Ja, det gör man. Ja. Men du, jag har en fråga till dig. Ja. Har du, alltså nu när du är här, när du är där själv, då tänker så. Jag, ljuger du mycket liksom? Alltså, interesting question, my dear. Nej, men det är klart att jag inte ljuger, men Ingrid, det är kul att du frågar, för att jag tycker på något sätt om det här nu när jag hänger med massa nya personer, att alltså de vet ingenting om mig, och det finns ingenting som någon kan säga för att, alltså ingen kan avslöja mig med någonting. Hold anything against you liksom, för nej. Det är ingen som vet någonting om jag dig. Jag kan liksom måla upp en aura, eller liksom en bild av mig själv som a pretty cool person, and no one ja. Is denying it. Eller hur? Jag säger inte att jag gör det, men jag bara säger att jag kan det. Ja. Jag vet vad man gör. Ja, men för övrigt så måste jag säga det, att för att jag var lite så här, även om jag kanske agerade väldigt coolt på min avskedsöl, du kanske kommer ihåg att jag sa så här jättemånga gånger, ah, men det känns så jävla kul att jag ska resa själv. Det känns faktiskt, det känns bra. Ja. Det sa ju sjukt många gånger. Ja, det sa du. Och det... Ja, och det kändes verkligen bra. Men sen var det ju typ såklart en del av mig som var typ lite orolig. För bara så här, ja men vad fan. Men just det här, du vet, så när man kommer till Gold Coast och alla säger så här, nej, nej, nej, sista chatten, den har gått för länge sedan, man måste boka. Och man bara, fuck. Varför är jag men, själv liksom? Ja, men jag måste ändå säga typ att jag är sjukt... Jag är jävligt positivt överraskad över hur jävla kul det är att vara ute själv. Ja. För att grejen är att man blir på ett annat sätt. Alltså jag är verkligen så här, när jag är på hostlet, alltså Ingrid, jag är världens mest sociala människa. Alltså jag har tänkt på det där om jag skulle ha den här approachen i Malmö. Ja, men du vet så här, jag typ så här, går och köper en öl. Sen så sätter jag mig vid ett bord och bara, hey guys, is it okay if I sit here? Yeah. Oh, where are you guys from? Ah, okay. Okay, la la la. Alltså jag bara så här, jag tänker om jag skulle haft det typ så här en tisdag på Baltasar. Det sitter typ, det finns jättemånga tomma bord. Jag beställer en öl, sätter mig bredvid två personer som sitter och har ett samtal och bara, hej, är det okej om jag sätter mig ner här? Ah, var kom ni ifrån? Ah, okej. Okay. Ni kommer från Kirseberg. Ah, okej. Okay. Jag kommer från Rosenvång. Alltså... Det är ju, ja. Alltså de hade typ tyckt att jag var jättekonstig, men så här på resande fot så är det bara så jävla uppskattat. Alltså folk tycker det är skitkul. Ja, ja, ja, absolut. Och jag menar så här, händer det någonting, det lärde vi oss från vår resa också. Ja. Händer det någonting, kan man alltid dra därifrån. Ja, men eller hur? Det är ju inte så här som att man har signat upp för att umgås med de resten av livet bara för att man delar en öl. Exakt. Nej. Nej, men så att jag tycker det här är jävligt roligt. Jag tror att jag ska försöka fortsätta att vara Astrid på resa, även Astrid i Malmö liksom. Ja, kul. Ja. Men du, jag vill jättegärna höra lite hur det är i det där regnruskiga landet som du så gärna kallar Sverige? Nej, alltså det är jävligt bra här. Det liksom rullar på. Jag tycker det är så sjukt roligt att plugga just nu. Men gud vad kul. Ja, det är skitroligt. Sen så liksom så är det mycket samma grej hela tiden. Eller så här, det händer ju inte så mycket som det gör i ditt liv. Förutom den här grejen som jag nämnde i början. Mitt liksom äventyr. Ja, du cyklade fel i Malmö. Jag cyklade inte fel. Alltså det var så jävla sjukt. Ingrid, vet du vad jag tycker det här låter som? Nej. Det låter som att du tar dig vatten över huvudet och tror att du är från Malmö, men du är från Lund. Du kan inte förvänta dig att du ska hitta överallt, för Malmö är en stor stad. Lund är en liten by. Ja, men, ja. Jag fattar. Mm. Ja, men jag säger det här bara för jag är rädd om dig, Ingrid. Jag vill inte att du ska villa bort dig. Alltså det här var skitläskigt. Det här får mig liksom att tvivla på min egen förmåga. Nej. Jo, för att det var så här. Jag skulle åka till Malmö då från Lund. Och det var en söndag. Jag hade lite bråttom för jag skulle på en middag. Och då så kommer jag till busshållplatsen. Och då har jag missat bussen. Precis, verkligen. Och jag bara, fuck, nu är det 40 minuter tills nästa buss går. Jag kommer liksom inte hinna. Och så ser jag att det kommer en till buss. Det står Malmö på. Och jag bara hinner inte kolla upp vart den liksom stannar någonstans. Och jag bara så här, men Malmö, åker jag bara till Malmö så kan jag ta en annan buss liksom. Och så hoppar jag på. Och sen så är liksom nästa hållplats typ så här. Ja, men så här, det var typ Jägersro. Du säger det som att det är något exotiskt ställe långt borta. För mig som är uppvuxen i Malmö, jag vet exakt vad Jägersro ligger. Jag har aldrig varit där, jag vet inte ens vad det är för någonting. Vi åker liksom inte ens in i Malmö, vi tar av på motorvägen och så bara kör den liksom. Alltså, den ena så här, otäcka lastbilschaufförs haket efter det andra är liksom i mitt huvud, så är det så i alla fall. Alltså det var så jävla otäckt. Klockan var typ 11, frågade mig inte varför jag skulle på middag i den tiden, men och du vet så här, jag fick så här springa över en åker, jag fick kissa på en tom parkeringsplats, alltså. Jag såg far out. Ja, det var helt... Ingrid, men alltså vet du vad jag tycker är så jävla kul med den här historien? Nej. Det är att du målade upp det som att, eller jag föreställde mig att du var i något slags så här gangsterområde. Du bara, jag ville bort mig i utkanten av Malmö. Och sen bara, jag var i Jägersro. Och det är liksom så här, det är där man spelar på hästar. Det är så här... Jag kommer från Lund, Astrid. Jag är inte van vid sådana här enkla förhållanden. Det är lite så. Folk som är lite så posh när man åker till Jägersro och spelar på hästar. Astrid, det var mitt i natten. Det var en jävel som var ute och inga bussar gick. Men hur kom du hem då från Jägersro? Ska jag berätta hur jag kom hem? Ja. Jag fick vänta på sista bussen tillbaka till Lund. Nej! Jo. Men Ingrid, vet du vad du skulle ha gjort? Vad skulle jag ha gjort? Du skulle lyftat med Jamils kompis som har gjort karta över vad man kan göra sylt. Frukt. Lätt och efterklok. Vet du vad jag har blivit här borta, Ingrid? Om jag inte redan var det innan. Vad har det blivit? Jag har blivit så otroligt jävla lycklig. Ja, så det säger du. Ja, men Ingrid, nu får du inte vara så småaktig. Du får unna mig detta nu. På riktigt så jag får livet alltså 10 av 10. Alltså jag är så jävla glad. Jag mår så jävla bra. Åh, härligt Astrid. Jag är så glad för din skull. Du har... Man hör här att Ingrid Sigman har svårt för det här. Hon har svårt för det här att känna lycka för någon annan. Men hon jobbar på det och det ska hon ha lov för, tycker jag. Det ska du ha, Ingrid. Det är det sista som lämnar människan. Att man i alla fall försöker vara glad för sina medmänniskor. Nej, men gud, det var lalligt. Men på riktigt, Ingrid. Ja. Helvete. Helvete vad jag är glad. Ja, men okej. Glad att få stan. Det här, okej, du bara kräma på för att liksom tvinga ur en reaktion från mig. Jag är jävligt glad för din... Alltså jag är så jävla glad för din skull, Astrid. Alltså du får 10 av 10. Jag kan liksom inte bli mer glad för din skull. Gud vad bra. Gud vad skönt. Jag var lite orolig nämligen att du inte skulle kunna vara glad för min skull. Men jag hör ju att du är jätteglad. Så nu är jag inte alls orolig. Ja, det är bra. Alltså Ingrid, kan vi prata lite om det? Kan vi prata lite om det här? Alltså dagens journalistik. Ja, det går åt helvete. Ja. Nej, men på riktigt. Alltså 90% av allt som publiceras är listor som är så här, sånt som bara vi som är födda på 90-talet förstår. Ja. Eller typ så här, kvinna skriver ett sms till her boyfriend. You'll never guess what happens in the end. Jag vet, det ska alltid vara sån här... Klickbara grejer. Ja. Alltså jag är så trött på att allting, man märker ju det på de här artiklarna. Typ så här, det är så jävla, de är så jävla, alltså de vill bara att folk ska dela dem på sin Facebook-sida eller så här, skriva till sin kompis bara, hö, kolla nummer 7, det är så du alltså. Det är typ bara det de vill. Och jag blir så jävla deppig för när jag läser de här grejerna, det är ju så jävla hjärndött. Alltså det är ju så jävla typ... Alltså det är inte ens kul. Alltså typ de första typ 3 såna sånt som bara vi med lockigt hår förstår. Alltså då tyckte man det var lite så här haha. Okej, jag ska ändå kolla igenom hela. Men nu är det så här, alltså jag blir provocerad när jag ser en sån. Ja, det är skitprovocerande. Jag blir provocerad för att det är ju det här vi går mot. Alltså papperstidningar kommer att försvinna. Det gäller bara nätet. Och vad gäller på nätet? Jo, det är den som får mest spridning, mest delningar. För det är då de som vill ha reklamplatser. Det är då det blir mer värt. Så därför kommer det bara vara sånt skit i framtiden. Jag vet. Ja, men och det, du har så jävla rätt i när du säger det här med att alltså det alltid ska vara någonting som säger you won't... You can't guess what happens in the end. Ja, så, det ska allt. You won't believe his reaction. Ja. Och så bara, okej, vad fan var det här för någonting? Alltså, vad var det här för reaktion? Det var inte ens, eller va? Ja, men det är ju alltid, så de bygger upp det. Det är ju, man blir ju så fucking lurad. De bygger ju upp det verkligen som att det ska vara så här, alltså, du kommer aldrig guess what happened. Och då tänker jag mig, nej, för då måste det vara så att det kommer typ ett stort vulkanutbrott och alla bara springer. Alltså det hade ju varit något som jag inte kunnat gissa. Men när någon står och dansar och sen till slut så trillar den från pallen. Det kan jag säga så här, det hade jag kunnat lista ut. I'm gonna take this to court. Nej, men jag tycker bara det är sorgligt att det är det här vi går emot. Ingrid, ja, det är jävligt sorgligt. Kan du göra någonting åt det här? Jag tycker det är skrämmande också med en själv. Att man liksom, men i princip... Ja, men man bara matar in det. Ja, men att jag typ, jag läser nästan aldrig tidningar längre. Alla nyheter och sånt som jag får är folk som postar på Facebook. Grejer, ja. Ja, det är vidrigt. Det är jävligt dumt, typ, bara. Det är skitdumt, för att det blir så jävla... Alltså dels där med som vi har pratat innan om, som vi pratade om när det var val och allt sånt där, att man får ett sånt flöde som bara, som är så jävla riktat mot en själv. Ja. Man får liksom den världsbilden man vill ha, för att allting blir så jävla anpassat till en själv. Och det är också farligt, men också det här med att alltså vi blir mer och mer som såna här typ robotar. Och helvete, där är en ödla på min vägg nu. Oj. Det är ingen stor, det är en sån liten. Är de farliga eller någonting? Jag vet inte, jag ser den inte. Jag kan inte... Nej. I'm an expert. Sorry. Det här, jag bara, det kommer inte alls en ödla. Jag vill bara att det ska vara lite exotiskt i podden för att jag är utomlands. Ja. Nej, jag skojar. Det kommer en ödla. Jag tittar på den nu. Nej, men att jag kan bli så här irriterad för att vi blir mer och mer bara så här... Vi blir, alltså... Vi robotar som sitter och är siffror på ett papper om hur många klick en sida får. Och allt som de här sidorna vill göra är att göra en artikel som är så clickable som möjligt. Innehållet spelar liksom mindre roll, för bara du har klickat och du har klickat in på den, och då kan de få betalt av sina annonsörer. Alltså, du förstår. Det är för jävligt. Det är en mörk värld vi går till mötes. Konstigt hopp här från att jag precis sa så här, jag är så jävla lycklig, till att jag nu har insett att slutet är nära. Det går åt helvete. Men vet vad det är, Ingrid? Ja. Det är ett kontrastrikt liv. Man måste leva ett kontrastrikt liv. Det är helt sant. Du kanske tycker att jag är på lite bra humör. Ja, det tycker jag. Ja, lite provocerande bra humör kanske, till och med. Nej. Nej, okej. Du vill att jag ska bli provocerad av dig. Nej, men du lät ju helt tilltryckt. Vad sa du? Du lät helt förstoppad. Nej, jag skojar. Men vad fan? Det är sånt klassisk grej. När någon berättar för en hur man liksom... hur man reagerar på någonting, då blir det liksom set in stone. Jag vet. Då har man skitsvårt att reagera på något annat sätt. Ja, alltså det är som när någon säger, är du sur eller? Man kan ju inte svara det på ett annat sätt än nej, och låta typ fett sur. Alltså det är fysiskt omöjligt att svara nej på en sån fråga. Nej. Man måste svara nej. För att man blir liksom sur av det. Skitsamma. Alltså det är en så jävla stickande kommentar. Ebba säger det mycket till mig. Eller gjorde det när vi var yngre. Alltså blir du sur? Ja, jag sa alltid det till min syrra. Oj, oj, oj. Det är en sån jävla stickande kommentar. Det är typ det värsta man kan säga till någon. Ja, men det är faktiskt jävligt störigt. Jag håller med. Nej, men jag ska säga dig varför jag är på så bra humör. För idag när jag var i The Monkey Forest. Du kan få se min apa. Forest. Min apa på Instagram. Ja. Då kom det fram två stycken... vad säger man? Balinesiska tweenie boppers. Alltså, de var så... Vad sa du? Nej, det var inget, fortsätt. Nej, men de var så jävla gulliga. Alltså, de var kanske typ 14. Och de kom här från Bali. Och de höll på med en skoluppgift. Att de have to improve their English. Så de måste prata med främlingar. Är det sant? Ja, och då valde de mig. Och så hade de liksom så typ tre fraser, märkte man, som de hade övat på. Så det var så här, vad heter du? Och var kommer du ifrån? Mm. Och sen så, vad tycker du om Bali? Och när jag liksom hade svarat på det så blev de helt så, alltså de förstod typ, de bara, är du här själv? Och jag bara, ja, så här. Och då, alltså du vet, de fnissade typ 80% av vårt samtal, om du nu får klassas som det. Alltså då, alltså de började skratta så hysteriskt, alltså så. Och då sa hon ena så, one day I'm gonna be like you. Nej, gjorde hon. Jo, ja. Och jag bara, vad kul. Är det så jävla kul? Jag bara, vadå? Vadå? Men jag blev också helt, jag blev helt mjuk i kroppen och bara, vadå, vad menar du? Hon bara, no, one day I'm gonna be like you and travel the world. Alltså, nej, men så var de helt så, och sen så skulle de ta bild med mig, och så var de helt så alltså, du bara, jag vill absolut inte vara med, jag vill I'm ledsen, tweenie boppers. Men där går min, I don't want to be in the photo. Börja läxa upp barnen. I'm 22 years old. I can decide for myself if I want to be. For this, I don't want to. I've done so much of this when I was younger, and now I've just decided that I don't want to do it. So no, no photos, please. We have to respect that. Have to respect that I don't want to be in the photos. Goodbye. Gud, var det inte ladies. Att det aldrig skulle hänt i Sverige. Nu, jag hatar egentligen när man generaliserar på det sättet, men att så här, ja, okej, okay. Off you go, improve your English, typ. Speak to strangers. Jag vet, men jag tycker det var en jävligt bra skoluppgift. För det blev ju typ så här. De hade ju de här tre standardfraserna som de frågade mig. Men sen så blev det ju typ att de blev intresserade av mig då. Nej, men typ så här, och ville typ fråga. Alltså de ville fråga varför jag reste själv. Men de kunde typ inte riktigt fråga det. Alltså, och det blev ju typ att vi fick hjälpa varandra. Och det är exakt så man lär sig ett språk. Det är ju inte genom att skriva 80 glosor i någon liten glosbok. Mm, nej, precis. Liksom. Så att kudos till skolan här på Bali. Bra, jag ska ta med mig det här. Nej, men okej. Ska vi wrap this party? Ja, det ska vi göra. Alltså, den repliken kan att bli... Den är typ vår replik. Jag vet. Nu när du sa det så blev det så... Typ... Oj, det här har vi sagt många gånger tidigare. Ja, det är lite synd för det är typ ganska töntigt. Ska vi wrap this party? Ja. Vem säger det ens? Alltså, vem säger det? Det är inte på ett party man säger det. Men är det, alltså det är en jävla killjoy som säger det när man typ sitter och fikar. Annars ska vi wrap this party och gå hem till oss själv. Jag hatar den frasen när jag bara typ ska vi knyta, jag tror vi ska tänka på refrängen eller så här. Men wrap this party, alltså vad fan är det ens? Det är någon som vill säga tänka på refrängen men tänker att det är lite coolare att säga wrap this party. Exakt. Uff. Det är vi, Ingrid. Ja, det är verkligen vi. Det är kvällsklubben i ett nutshell. Eller hur? Ja, okej. Vet du, jag är skitledsen för det här med kvällsakt. Jag är också lite ledsen för det. Nej, men för grejen är att Jamil, om du kommer ihåg honom. Ja. Ja, han är inte bara en ett Pingu-fan. Han gör också musik. Alltså jätteintressant musik med bara så här, alltså du vet, när man typ gör ljud, alltså inga fake ljud, alltså han gör nej det hade varit jävligt kul om du hade känt Jamil så hade du fattat varför det var kul. Han är ingen beatboxare. Nej, men så här, du vet, när man typ så här, man gör ett ljud typ så här, istället för att ta en trumma så tar jag det här röret och bara. Alltså, du förstår vad jag menar? Kappsång. Jag som kappsång, men han kombinerar liksom hur många ljud som helst. Alltså, det lät helt fantastiskt. Jag är skitledsen att jag inte kan spela någon nu. Han sa han skulle mejla lite låtar till mig. Men jag ska påminna honom om det. Mm. Så är det så att han har hunnit göra det, då kommer någon av hans låtar här nu. Mm. Men om han inte hinner göra det, då blir det bara tyst nu. Ja, då blir det vår gamla jingle då. Ja, det blir det då. Så får vi höra Jamils Jungle Beats nästa vecka istället. Ja, det låter skitbra. Mm. Okej. Okay. Ja, men vi, förhoppningsvis så kanske vi kan podda med lite mindre mellanrum nästa gång. Ja. Ambitionen, vi kanske kan podda från när jag är i Hongkong. Ja, det kanske vi kan. Ja. Då säger vi så. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Ta hand om dig där borta detsamma, i Jägersro. Detsamma. It's a scary world out there. Jag ska aldrig mer åka dit. Fy fan. Ja. Puss. Puss.